Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında şu anda bizleri canlı olarak takip eden müdavim dostlar. Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Hazirun, kıymetli kardeşlerim, yer yer yapıyoruz. Aktüel bir konu ya da en azından gündeme taşınması gerektiğine inandığımız bir gelişme olduğunda kaldığımız ayet-i kerimeden devam etmek yerine bir es veriyoruz. Ve önemli bulduğumuz o aktüel konuyu gündemlerinize sunmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de öyle yapacağız inşallah. Araf suresinde kaldığımız ayet-i kerimelerden devam etmek yerine gündemi ziyadesiyle meşgul eden hususi ve bir o kadar da önemli bir konuyu inşallah bugün masaya yatıracağız. Allahu Azze ve Celle'den niyazımızdır. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah sohbetimizi tesirli kılsın. Tesirini halk etsin. Dua ediyoruz. Ve bugün gündeme taşıyacağımız, Tefsir-i Furkan'da bu akşam konuşacağımız konu, Sevr Levhası, Alimler ve Yöneticiler. Tabi bugün bu konuyu niye işliyoruz? Hepinizin de bildiği üzere son günlerin popüler, aktüel konusu, faiz konusu. Şu anda ekonomik bir krizden, girdaptan çıkmaya çalışan bu coğrafyaya alternatif bir ekonomi modeli sunuldu malum Cumhurbaşkanı tarafından ve idareciler tarafından. Tabii en başında ifade edeyim, konumuz ekonomik tahlil ya da siyasi bir mesele değil. Ama sunacağım sohbetin en azından faydalı olabilmesi adına bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için girizgahta bana müsaade ederseniz birkaç hususa değinmek istiyorum. Az önce de ifade ettiğim, dövizin ateşini düşürebilmek sahikiyle Cumhurbaşkanı çıktı bir açıklama yaptı ve halkını, kendi halkını, idareciliğini yaptığı toplumu faize sevk etti, teşvik etti. Faiz diyorum, ısrarla faiz diyorum. Bugün benden duyacağınız belki de çok tekrara kaçacağım bir kelime ama onu da bilerek yaptığımı şimdiden ifade edeyim. Onlara göre belki vadeli mevduattır, kimilerine göre devlet desteğidir, kimilerine göre de hibedir ama bunun vakadaki karşılığı, bunun bizim literatürümüzdeki karşılığı ve adı faizdir. Allah Azza ve Celle'ye ve Resulüne harp ilan etmek kabiliğinden olan faizdir. Altını ısrarla çiziyorum. Tabii yöneticilerin bu halkını harama teşvik etme meselesiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama buna mukabil alimlerin de fonksiyonunu, alimlerin aslında buna mukabil nasıl bir kamet ortaya koymaları gerektiğini ama sınıfta kaldıklarını, tabii istisnaları bundan beri tutarak söylüyorum. Bunu da inşallah ele alacağız. Kısacası aslında sohbetimiz, halkını faize teşvik eden yöneticiler karşısında alimlerin rolü ve sınıfta kalanlar ve aslında tarihimizde bu anlamda sınıftan geçenler, muttaki alimler, bu bağlamda inşallah geniş bir yelpazede sohbet irade etmeye gayret göstereceğiz. Hepinizin de bildiği üzere çok çabuk gelişti olaylar. Dövizin ateşini söndürmek adına bir açıklama yapıldı. Bir ekonomi modeli. Hemen TL vadeli mevduat hesabına yatırıldığı takdirde hemen rakamlarla ifade etmek istiyorum ki anlaşılsın. 100 lira yatırdınız. O günün faiz oranlarıyla vadeniz dolduğunda 6 ay ya da 1 sene sonra 115 lira yapıyorsa ama kur karşılığında oranında eğer 130 lira yapıyorsa o 15 liralık farkı devlet cebinden karşılayacak, kendi cebinden güya karşılayacağını ifade etti. Dolayısıyla aslında bir nevi devlet, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere idareciler yönettikleri, idare ettikleri halklarını faize teşvik etmiş oldular. Allah'a ve Resulüne harp ilan etmek kabilinden olan feci, çok büyük günah olan faize yönlendirmiş oldular. Ve bunun da hemen peşi sıra alimler fetvalar verdiler. Yine haram olduğunu söyleyen muttaki alimlerimizi, İslam hukukçularımızı sözümüzden ve meclisimizden beri tutarak ifade ediyoruz. Ama sarayın söylediklerini doğrulamak kabilinden fetva veren alimleredir sözümüz. En azından yöneticilerin söylediklerini meşru gösterme gayretiyle yanıp tutuşan alimleredir sözümüz. ilim adamlarınadır sözümüz. Arkasına bir ünlem işareti koyarak söylüyorum. Dolayısıyla onlar ne yaptılar? Dediler ki bu devlet desteğidir, buna faiz denmez. Kimisi daha da ileri giderek dedi ki bu aslında devletin halkına sunduğu bir hibedir, faizle asla uygunluk arz etmez. Kimiler de dedi ki bu üçüncü bir şahıstır, iki kişilik akitleşmenin dışında kalan üçüncü şahsın hediyesidir dediler vesaire vesaire. Ama görüyoruz ki kat'i olan, asla içtihat kapısının açık olmadığı faizle alakalı bir meselede sırf Cumhurbaşkanı'nın söylediğini doğrulamak adına Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini mecralarından çıkardılar ki Allah Azza ve Celle bunu ayeti kerimesiyle şöyle buyurdu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضِعِهِ Onlar kelimeleri asıl mecralarından söküp alırlar. Tahrif ederler diyor Allah Azza ve Celle. İşte vallahi onların yaptığı bundan farklı değil. Yöneticileri muhasebe etmeleri gerekirken bu alimler yöneticilerin haramlarını bu halka meşru gösterdiler. Nasıl? Faize hibe diyerek, faize devlet desteği diyerek, faize üçüncü bir şahıs devrede olduğu için bu caizdir diyerek ve Allah Azza ve Celle'nin bu ayeti kerimesine muhatap oldular. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضَعِهِ Onlar kelimeleri asıl mecralarından tahrif ederler diyor. Ve öyle yaptılar nitekim. İşte bu alimler yöneticileri muhasebe etmeleri gerekirken Allah Azza ve Celle'ye ve Resulüne savaş açmak kabilinden olan faizi meşru gösterdiler ve halkı faize yönlendirdiler. Şimdi burası tamam. Biz bunu haberlerde takip ediyoruz. Birebir hissediyoruz. Çevremizde görüyoruz. Ama bizim nihayetinde Allah Azza ve Celle yöneticilerin nasıl idare etmesi gerektiğiyle alakalı da bir talimatı var. Allah Azza ve Celle'den hakkıyla en çok korkmaya layık olan alimlerinde yöneticilere karşı olan sorumluluğu var. Allah bunu da beyan etmiş. Şimdi bu denge nasıl olacak? Bu sohbetimizde bunu konuşacağız. Allah Azza ve Celle tabi bir idareciyi toplumun başına idareci kıldığı zaman halkının yaptıklarından, halkının yapacaklarından ya da daha genel bir ifadeyle söyleyeyim, idareci halkını korumakla memurdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. فَالْاِمَامُ رَاِنْ فَهُوَ مَسُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Çok net bir hadis-i şerif. Bu söz benim, Abdullah kardeşinize ait bir söz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, imam çobandır. Neden mesuldür? Güttüklerinden mesuldür. Bunu daha Türkçeleştirelim mi? Daha da anlaşılır kılalım mı? Diyor ki imam halkını tebaasını harama teşvik edemez. Masiyet işlemeye niyetlendiği zaman halkını korur. Eğer onlar günah işlemeye meyyal iseler yönetici öyle olmalıdır ki onları muhafaza etmelidir. Onlara bir dikenin isabet etmesine müsaade etmemelidir. Kısacası Allah'ın emirlerini ve nehilerini topluma üzerinde idareci olduğu halkına kamilen tatbik etmelidir. فَالْاِمَامُ رَاعٍ فَهُوَ مَسُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ O mesuldür. Güttüğünden sorumludur diyor aleyhissalatu vesselam. Yani idareci halkını bile isteye faize teşvik edemez. Halkının içki tüketmesine müsaade edemez. Başörtülü bacılarımız kızlar tarafından, bayanlar tarafından milli piyango işletilmesine, oynatılmasına müsaade etmez. Çünkü o ra'in fehuve mes'ulun an ra'iyyetihi. O mes'uldür diyor aleyhissalatü vesselam. Ama görüyoruz ki son aktüel konudan mülhem söylüyorum. Faize teşvik ediyor. Oraya yönlendiriyor. Eliyle işaret ediyor. Ya vadeli mevduatın faiz olmaktan başka bir izahı var mı Allah için ya? Daha düne kadar Diyanet'in fetva sitesinde bunun haram olduğuyla ilgili yazı var. Ama sırf Cumhurbaşkanı vadeli mevduata yönlendirdiği için alo fetva hatları arandığında eski fetvalarının yerine caiz olduğuna ilişkin fetvalar vermeye başladılar. Ya kendi sitenizdeki yazınızla çeliştiniz ya. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Diyanet kendisiyle çelişti. Nas var diyen Cumhurbaşkanı kendisiyle çelişti. Sizin nas anlayışınız bu mu ya? Nas var diyeceksin. Korumakla memur olduğun ve sorumlu olduğun halkını faizin girdabına terk edeceksin. Faize yönlendireceksin. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Nas'ı ağzına alırken Bir taraftan da halkını faize teşvik etmeye. Ha? Nihayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini paylaşacağım şimdi size. Sorumlu mu? Sorumlu. İdareci mi? İdareci. İşi ne? Halkını korumak. Halkının üzerine Allah-u Teala'nın yüklediği sorumlulukları tas tamam yerine getirmek. Onları masiyetten korumak, arındırmak. Günahtan muhafaza etmek. Allah'ın emirlerini kamilen tatbik etmek. Cürümlerden onları muhafaza etmek. Ve. Yöneticiysen işim bu. Allah bu sorumluluğu bana vermemiş. Abdullah kardeşinize bak, Tefsir Furkan. Günlerden ne? Perşembe saat 8:30 muhtemelen onun geçiyor. Benim işim bu. Ama o yönetici. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dikkat edin lütfen. مَا مِنْ عَبْدٍ اِسْتِرَعَهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْحَا بِنَصِيحَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ Allahu Ekber. Kim bir kulunu seçer, alır ve toplumun, ümmetin, halkın üzerine yönetici tevdi ederse, yönetici olarak vazifelendirirse, hadisi söylüyorum. مَا مِنْ عَبْدٍ اِسْتِرَعَهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً Allah hangi kulu seçer, alır ve onu halkının üzerine bir yönetici olarak vazifelendirirse, فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ Samimiyetle, olması gerektiği gibi de halkını idare etmezse, olması gerektiği gibinin içerisini dolduralım mı? Haramlardan korumazsa, Allah'ın emirlerini tatbik etmezse, haramlara teşvik eder, haramların yolunu açarsa bugün olduğu gibi. İlla lem yecid raihatel cennet, o yönetici cennetin kokusunu asla alamayacaktır. Hayat, Allahu Ekber. Senin ağzın nasla dolu olsa ne? Lem yecid raihatel cennet, cennetin kokusunu alamayacaktır o kişi. Neden? Çünkü Allah seni vazifelendirmiş mi? Vazifelendirmiş. Sana bir yetki vermiş mi? Vermiş. Senin işin Allah'ın emirlerini ve nehilerini kamilen tatbik etmek. Öyle edebiyatla olmuyor. Bir kurt aşırsa kuzuyu, işte adli ilahi gelir, sorardan Ömer'den onu, böyle bu işin edebiyatıyla olmuyor bu iş. Halbuki ne diyor aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde? Ne dedim az önce? Cennetin kokusunu alamayacak dedim. Diyor ki sahibi hadis aleyhissalatu vesselam, diyor ki halbuki cennetin kokusu 70 yıllık mesafeden alınır. Vay o yöneticinin haline. Vay o idarecinin haline. Ay yöneticilerin pozisyonu bu. Konumuz ağırlıklı olarak alimlerin yöneticiler karşısındaki kıyamı, onlar karşısındaki sorumluluklar olduğu için ben bu kadarıyla iktifa ediyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Not etmek isteyen kardeşlerim varsa bunu Allah için gönül dünyalarına nakşetsinler. İstirham ediyorum. Toplumun iki tane koruyucu kimyası vardır. Toplum iki şeyle korunur. Onlar iyi oldukları takdirde toplum da iyi olur. Onlar kötü oldukları takdirde toplum da kötü olur. Tekrar tekrar söylüyorum. Koruyucu kimya meselesi şu anda biliyorsunuz birçok malzemede kullanılıyor, uzun ömürlü olsun, bozulmasınlar diye, değil mi? Koruyucu kimyanın özelliği o değil midir? Toplumların, bizim yaşadığımız şu toplumun iki tane koruyucu kimyası vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini sizlerle paylaşıyorum. Sinfâni minennâs. İzâ salahâ salahennâs. İzâ fesedâ fesedennâs. El ulemâ vel umara. Diyor ki iki zümre var insanların içerisinde. İki zümre. Bunlar iyi olursa insanlar iyi olur. Bunlar kötü olursa insanlık da kötü olur. El ulema vel umara. Alimler ve yöneticiler. Demiştim değil mi az önce? Onlar toplumun koruyucu kimyalarıdırlar. Onlar bozulursa toplum bozulur. Ama onlar dirayetli olursa, onlar haktan olursa ve hak üzere olursa, bu toplum asla bozulmaz. Ama bugün bozuk mu? Bozuk. Bunun müsebbibi kim? Vallahi Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticiler bir, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen yöneticileri muhasebe etmeyen alimler iki. Kaç tanesini duydunuz? aleni bir şekilde Cumhurbaşkanı bu halkı faize yönlendiriyorken kaç tane alimimiz, ki istisnaları bunlardan beri tutarak söylüyorum, çıktı karşısına arzı endam etti ve dedi ki vallahi sen yanlış konuşuyorsun, yanlış hükmediyorsun. Faiz Allah'a ve Resulüne harp ilan etmektir. Aha da bu mikrofonlar bu akşam bu saatte bizim sözümüze şahit olsun. Haramdır ya faiz. Hibe değil. Devlet desteği değil. Vadeli mevduatın Türkçedeki karşılığı, vakadaki mukabili faizdir. Haram. Ama maalesef koruyucu kimya olan alimler, sarayın alimleri olursa, yöneticilerin yanında onların istediği fetvalarla dertlenen alimler olursa faize hüküm çıkmaz. Haram diye bir hüküm çıkmaz. Hibe çıkabilir mi? Çıkıyor. Devlet desteği de çıkıyor. İcazetname bile hazırlamışlar. Az önce gördüm sosyal medyada. Ama halbuki alimler, Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki innema yahşallaha min ibadihi'l ulema. Allah Azza ve Celle'den layıkıyla en çok alimler korkar. Ne demek? Şu mu yani? Alimlerin Allah'tan en fazla korkması yorganını üzerine bürüyüp de işte gece uykuyla geçirmek mi? Ya da önünde hadis kitabı okumak mı? Allah'tan en çok alimlerin korkması ne demek? Bu ayet ne ifade ediyor? Ya da şöyle sorayım size, hazır olun. Ekranları başında kardeşlerim. Neden alimler daha çok korkar? Söyleyeyim. Alimler helali ve haramı avama göre daha çok bildikleri için daha çok korkarlar. Şimdi soruyorum. Vadeli mevduatı bu toplumdan kaç tane Müslüman biliyordu alimler fetva verene kadar? Kaç tane Müslüman vadeli mevduatın, oraya yatırmanın caiz olup olmadığını gündemine almıştı? Soruyorum. Ama sen önünde bir sürü kalabalık ünvanlarınla çıkar, İslam hukukçusu olarak buna cevaz verirsen benim Ahmet emmim ne yapsın? Benim Mehmet dayım ne yapsın? Sen halbuki İslam hukukçususun. Sen alimsin. Ama biz sizi evvelden de biliyoruz. İktidarı eleştirmek, iktidara zarar verecekse konuşmak caiz değil de diyenler de sizlersiniz. Ama Allah İslam'ı bilenlerden için diyor ki innema yahşallaha min ibadihi'l ulema. Alimler daha çok korkar diyor. Neden? Çünkü bilir nerede durması gerektiğini. Neyi nerede konuşması gerektiğini. Allah Resulü peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem, kendi peygamberimizden örnek vereyim. Miras bıraktılar mı? Yok değil mi? La nuras. Biz peygamberler topluluğu la nuras. Miras bırakmayız diyor. Ama bıraktıkları bir şey var. Ne? Yok yok. Daha başka konuyla mutallık. Alimleri bize miras bıraktılar. El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ne demek? Ne demek? Alimler peygamberlerin varisidir. Ne demek? Sadece Allah'ın Resulü'nün hadisini mi okumak demek? Yoksa mescitte namaz kıldırmak mı demek? Ya da çıkıp da işte talakla alakalı, boşanmakla alakalı, nikahla alakalı hükümleri mi anlatmak demek? Hayır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kınayıcının kınamasından korkmadan hakka aykıran bir peygamber miydi? Vazifesi bu muydu? Alimlere bunu miras bıraktı. Nerede görülmüş bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti tebliğ ederken zalime meyyal olduğu? He? Müşrikler karşısında birkaç menfaat karşılığında davasından vazgeçtiği. Nerede görülmüş? Siz Allah'ın peygamberinin varisleri değil misiniz? Sırf yöneticilere yakın olabilmek için Allah-u Teala'ya ve Resulüne harp ilan etme kabiliğinden olan faizi evirip çevirdiniz. Haramı caiz kıldınız. Ha? Bu mu Allah'ın Resulüne varislik olmak? Bu mu? Değil. Allah'ın peygamberine varis olmak, hakkıyla ondan korkmak, helalleri ve haramlarına göre yaşamak ve bunu tebliğ etmektir. Düşünebiliyor musunuz ya? Çok basit bir şey söylüyorum ya. Bugün faizi nasıl tartışmaya açabiliriz ya? Ama gel gör ki işte bununla ilgili fetvalar farklı farklı. Halbuki bir eserde okumuştum, çok ilgimi çekmişti ya. O muttakî alimler nasıllar biliyor musunuz? Birazdan birçok örnek vereceğim ama hemen buraya araya sıkıştırmak istiyorum, belki unuturum. Alimin bir tanesi zamanın behrinde tabii muttakî bir alim. Bugünkü gibi yöneticilerin arzuları ve istekleri doğrultusunda haramları meşrulaştıran alimlerden değil. Öyle değil. Allah'tan hakkıyla korkan bir alim. Seferdeymiş, bir yerde konaklamış, istirahat etmiş yani, yorulmuş. Biraz istirahat ettikten sonra yola revan olmak için tekrar ayağa kalkmış, epey bir yol yürümüş. Biraz gittikten sonra gömleğinin üzerinde bir karınca görmüş. Karınca, karınca. Yanlış duymadınız. Sonra durmuş, başlamış anlatmaya, konuşmaya kendi kendine. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, garrabnaha min ehliha. Allah'ım senden istiğfar diliyorum. Aha bu karıncayı ben ehlinden kopardım. Bunun hesabını benden sorma Allah'ım. Allahu Ekber. Ya senin bir günahın yok değil mi? Tartış, açalım mı yani? Şimdi bir hadisin, bir rivayetin, bir sözün anatomisini mi yapayım size yani? Ya bu günah değil ki. Sen oturmuşsun, karınca gelmiş, sen de karıncayı gurbete sürüklemiş gitmişsin. Senin günahın ne? Değil mi? Sanki yöneticilerin istekleri, arzuları doğrultusunda faizi meşru mu kıldın be? Böylesi bir günah mı işledin ki estağfirullahel azim diyorsun? Ama o helali ve haramı pekala bilen bir muttaki alim ya. Bunun endişesini taşıyor. Estağfirullah, garrabnaha min ehliha. Bu karıncayı ehlinden kopardık ya. Bunun için senden istiğfar diliyorum Allah'ım. Muttaki alim budur. Yoksa kat'i surette ve kat'i delille haram olan faizi meşrulaştıran değil. Adını hibeye dönüştüren değil. Devlet desteği diyen değil. Tıpkı karıncaya üzülen alim gibi, muttaki alim. Dedim ya az önce, onlar toplumun koruyucu kimyalarıdır. Az önce söylediğim cümleyi tekrar ediyorum, yeniliyorum. Eğer ki alimlerimiz yöneticilere karşı Allah'tan korkun, siz nasıl olur da Müslümanları valideli mevduata yönlendirirsiniz deseydi, kıyam etselerdi, ki onlarla ilgili örnekler vereceğim. Böyle mi olurdu? Nasıl olurdu? Ne dedim? Koruyucu kimyalarıdır. Ne diyor Arapların çok meşhur bir sözü var. İza zallel alimu zelle bi zelletihi el alemu. Ezberlemek isteyen ezberlesin. Güzel bir söz ha. Söylemiş Araplar. İza zallel alimu zelle bi zelletihi el alemu. Eğer ki alim sürçerse, tökezlerse, düşerse, ayağa kayarsa, yanlışa düşerse, yanlış fetva verirse, zelle bi zelletihi el alemu, onun zellesiyle birlikte alem de zelleye düşer. Alim de düşer. Alim düşer, alem de düşer. Türkçesi bu. Neticede bugün alimler düştü mü düştü. İstisnaları yine bundan söylediğimizden, sohbetimizden, meclisimizden beri tutuyoruz. İmam Ebu Hanife bir gün yürüyormuş yolda. Rahimahullah. Önünde bir tane çocuk çamura düşmüş. Gözünün önünde böyle. Hemen çocuğu kaldırmış ayağa. Tabii üstü böyle çamur, kir, pas içerisinde, öyle diyelim artık. Yani hakikaten perperişan olmuş çocuğun üstü başı. Demiş ki evladım biraz dikkat etsene demiş ya. Biraz dikkat et. Bak demiş, şimdi üstün başın battı, eve gideceksin. Ama dikkatli yürüseydin, düşmeseydin olmaz mıydı demiş. İmam Ebu Hanife'nin kendi ifadesiyle diyor ki, beni hayatım boyunca unutmayacağım bir söz söyledi bana. Dedi ki, ey imam, sen beni bırak. Ben düştüm mü tek düşerim. Demiş ki, sen düşme. Sen düşersen seninle beraber ümmet düşer. Sen demiş düşme, ben düştüm mü tek düşerim. Tek de kalkarım. Demiş sen düşme ama. Çünkü sen düşersen, sen sürçersen, sen sürçülisan edersen, sen ayağın kayar ve yerlere yuvarlanırsan, ümmet de seninle beraber yuvarlanır. Ne kadar da doğru söylemiş. Bugün çıkıyor, sırf sarayın gönlü olsun diye birileri fetva veriyor ve ümmet arkasından sürükleniyor. Allah bizi ondan muhafaza eylesin. Ama bu bir hakikat mi hakikat? Ve birilerinin bunu konuşması lazım. Halbuki Allah Azza ve Celle'nin rızası amaçlı fetva vermelidir alimler. Birilerinin memnuniyeti için değil, birilerinin hoşnutluğu için değil, birileri beğensin diye de değil, birileri sevsin ya da sevmesin, hoşnut olsun ya da olmasın, birilerinin rızası olsun ya da olmasın, muttaki alim Allah ve Resulü ne dediyse onu söyler. Var mı buna bir itiraz olan? Allah haram dediyse haram demelidir. Allah bunu meşru saydıysa tüm dünya karşısına gelse de meşru saymalıdır. Kim ne derse desin. Böyle bir tavır, böyle bir kamet ortaya koymalıdır alim. Ama bugün fetvalar sırf birilerinin memnuniyeti için veriliyor. Ya kendi sitenizle çeliştiniz. Kendi kendinizle çeliştiniz. Ne değişti dün haram dediğinize bugün helal dediniz? TOKİ'de de aynısını yaşamadık mı? TOKİ ile ilgili mi? Bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Ondan sonrasında ertesi gün buna ilişkin fetva verildi. Halbuki muttaki alim fetvasını Allah için vermelidir. Ya İbn Abdüsselam rahimahullah bir gün bir yerde bir fetva veriyor. Geliyor, düşünüyor, taşınıyor. Verdiği fetvasının, kendi fetvasının doğru olmadığına kanaat getiriyor ya. Ya bak bu işte muttaki alimlik. Kendi fetvasının hatalı olduğuna yine kendisi kanaat getiriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tellal tutuyor. Nedir? Şu işte davulla sokaklarda geziyor ya, herkesin dikkatini çekiyor tellal. Sokak sokak geziyor. Sokak sokak diyor ki, kim İbn Abdüsselam'dan şöylesi bir fetvayı duydu ve onunla amel ediyorsa bilsin ki bu fetva hatalıdır. Allah'ın rızası için kendi fetvasının yanlışlığını ilan eden muttaki bir alim. Rahimeullah. Böyle bir hassasiyetleri vardı ya. Sırf Allah'ın rızası için veriliyordu yani. Sırf bu amaçlanıyordu. Şimdi yine bununla alakalı aklıma bir şey geldi. İbni Hacer, Hafız İbni Hacer el-Askalani bunu rivayet ediyor. Diyor ki, Basra kadısı Ubeydullah bin Hasan, böyle bir alim, Ubeydullah ismi, Basra'nın kadısı. Onun da bir öğrencisi var. Öğrencisinin ismi Abdurrahman. Abdurrahman anlatıyor, öğrencisi diyor ki, biz şeyhimle diyor bir cenazedeydik. Dikkat edin lütfen. Bunu niye anlatıyorum? Alimin aslında nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini, dahası daha düzgün bir ifadeyle, verdiği fetvanın sadece Allah'ın rızasını amaçlıyor olması. Bu gayeyi güdecek alim. Birilerinin memnuniyetini değil. Orada öğrencisiyle, yani şeyhle öğrenci cenazede oturuyorlarken, şeyha, yani kime? Basra kadısı Ubeydullah'a bir soru soruyorlar. Bir şeyin hükmünü soruyorlar. O da söylüyor. Öğrenci, şeyhin öğrencisi de tabii az değil, dolu. Hemen şeyhinin kulağına eğiliyor, diyor ki, şeyhim, verdiğiniz fetva tamam da bence bu böyle olmalıydı. Ben bu konuyu böyle tahlil ettim. Bence yanlış fetva verdiniz, diyor. Ayrılıyorlar oradan. Abdurrahman, yani öğrencisi, anlatıyor, rivayeti o. Diyor ki, ben evde oturuyorken bir gün kapım çaldı. Bir iki saat sonra diyor kapım çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda diyor şeyhim. Daha az önce ayrılmıştık. Yani normalde gelmesini planlamadım. Beklemiyordum da, ama kapıyı çaldım. Açtım, onu karşımda görünce böyle bir şey oldum yani. Abonden oldum ve benimle konuşmaya başladı. Dedi ki, İzen arci'u ve ene sagir. Aha geldim. Hatamın farkında olarak geldim. Öğrencisine söylüyor. İzen arci'u ve ene sagir. İşte geldim. Hatamın, kabahatimin farkında olarak yanına sagir kelimesi, Hatamın farkında olarak sana mahcubiyetle geldim. Şeyhi öğrencisine söylüyor. Sonra diyor ki li en ekuna zanaban fil hakki ahabbu ileyye min en ekuna ra'san fil batil. Allahu ekber. Diyor ki vallahi benim şu anda diyor hakta kuyruk olmam batılda baş olmamdan bana daha sevimlidir. Bu ne demek? Yani ben hakkın bir kenarında olayım da ama hakta olayım. Batılda baş olmaya tercih ederim. Diyor ki sarayda olmayayım. Yöneticilerin yanı başında olmayayım var. Yeter ki haktan yana olayım ama aşağılarda olayım. Ahabbu ileyye min en ekune ra'sen fil batıl. Batılda baş olmaktan benim için daha sevimlidir. Bu alimler bu hassasiyeti güdüyorlardı. Fetvayı verirken, hükmünü verirken, bir şeyleri söylerken sadece Allah'ın rızasını amaçlıyorlardı. Ama bugün öyle mi? Vallahi değil. Bugün nasıl? Nasıl olsun efendim? Ya da nasıl istersiniz efendim? Hani bir anekdot anlatılır ya da bununla ilgili bir fıkralaşmıştır ya, yani bir muhasebecinin işe alınmasıyla alakalı ki ben Haziran'ın içerisinde bu işle iştigal eden kardeşlerimin varlığında şu anda evet, şahit oluyorum. Onlar bu örneği bizden çok daha iyi biliyorlardır muhtemelen. Şimdi bugünkü alimlerimizin verdiği aslında bundan çok farklı değil. Efendim siz nasıl bir fetva istersiniz? Biz faize hibe diyelim mi? Biz faize devlet desteği diyelim mi? Tamam oldu bitti. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَضِعِهِ خَلَاص. Meseleyi asıl mecralarından çıkarttılar bilene. En iyi muhasebeci hangi muhasebeciymiş? Hazirun söylesin. Siz nasıl istersiniz efendim diyenmiş. 1+1=3 olmasını istiyorsa patron, eğer bir muhasip buna 3 diyorsa en iyi muhasebeci odur. Ve bugün sarayın gözünde ya da yöneticilerin gözünde de en kaliteli ve en iyi alim onların istediği fetvaları verendir, değil mi? Seni beni sevmezler. Ha? Ama Allah soracak. Şimdi de o boyutu var. Allahu Azza ve Celle hakla batılı karıştırandan soracak ki Allah'ın emridir. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hakla batılı birbirine karıştırmayın. İki şey istiyor Allah. Bir de ne diyor? Bile bile de, bile isteye de hakkı gizlemeyin. Allahu Ekber. Ne ağır bir ayet-i kerime ya Rabbi. Altından kalkmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Karıştırdınız. Karıştırandan da Allah soracak. Yevmul kıyamede Allah Azza ve Celle hadisi şerif söylüyorum şimdi size, dikkat edin. Hadis-i şerifte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbi ile konuşmasını bize aktarıyor. Hakkı gizleyen kuluyla konuşuyor Allah. Yerindelik arz ettiği halde hakkı aykırmayan kuluyla konuşuyor Allah. Dikkat edin. Namazını ihmal edenle değil, yeri geldiğinde hakkı söylemeyenle konuşuyor Allah. Hakla batılı bile isteye karıştıranla konuşuyor Allah. Bu söz kardeşiniz Abdullah'a ait bir söz değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuluna Allah'ın şöyle soracağını söylüyor hadiste. مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا الْحَقِّ. Ey kul, şu günde, şu saatte, şöylesi bir meselede seni hak sözü söylemene mani olan şey nedir? Allahu Ekber. Soracak Allah. Bugün faize hibe diyenlerden de soracak. Birilerinin gönül hoşnutluğu için Allah'ın ayetlerini çarpıtanlardan da soracak. Elhamdülillah. Onlar da cevap verecekler. Kul diyecek ki inni haşitun nas ya Rabbi. Allah'ım insanlardan korktum. İnsanların beni işten atmasından korktum. Beni makamımdan aşağıya atacaklarından korktum. İslam hukukçusu unvanını benden alacaklarından korktum. Profesörlüğümü, doktorluğumu elimden alacaklar diye korktum ya Rabbi. Birçok şey söyleyecek kul. İnni haşitun nas. Ben insanlardan çekindim Allah'ım. Ve Allah diyecek ki: "İyyâye ahakku en tahşâ Halbuki kendisinden hakkıyla korkulmaya layık yegane ilah Allah değil mi? Aminna ve saddakna ya Rabbi. Vallahi şahit ol ya Rabbi. Biz sadece ve sadece senden korkuyoruz. Bizi bu istikametimizden de ayırma Allah'ım. Birkaç menfaat karşılığında haktan ödün verenlerden eyleme Allah'ım. İyyâya hakku en tahşâ. Ben değil miydim ya korkulması gereken Allah? Allah değil mi razı edilmesi gereken? Verdiğiniz fetvada Allah'ı razı etmeyi amaçlayacaksınız. Vallahu ve rasuluhu ahakku en yurduh in kanu mu'minin. Allahu akbar. Şayet müminlerse razı etmeye en layık Allah ve Resulüdür diyor ayet. Sadakallahu azim. Tek derdi Allah ve Resulünü razı etmek olanlardan eylesin Allah bizi. Vallahu ve Resuluhu ahakku en yurduh in kanu mu'minin. Bize Allah hem mümin eylesin. Amin. Hem de mümin olmanın gereği de sadece Allah'ı ve Resulünü razı etmek derdiyle dertlenenlerden eylesin. Allahümme amin. Ama alim öyle olmalı. Bir gün çıkacak her şey. Allah soracak. Ama önceden alimler öyle miydi? Değil. Zalim sultan karşısında hakkı söylüyorlardı. Başlarına musibet gelse de biz Ahmet İbni Hanbel'in edebiyatını çok yapıyoruz da öyle yaşamıyoruz. Çok anlatıyoruz. Gözlerimiz de hem de yaşarıyor anlatırken. Ama öyle yaşamıyoruz. İmam Ebu Hanife'yi anlatıyoruz ama öyle yaşamıyoruz. İmam Nevavi'yi anlatıyoruz ama öyle yaşamıyoruz. Sırf Allah'ı razı etmek pahasına çile çekmedi mi o alimler? Hı? Koruyucu kimya değil miydi onlar toplumu? Hep yönlendiriyorlardı, hayra yönlendiriyorlardı. Vallahi bugün Allah'ın kat'i surette haram kıldığı faize kolayca böyle işte hibedir diyen ya da meşrulaştıran alimlere bakınız. Şimdi vereceğim örnekteki alime bakınız. Muttaki alim, not eden kardeşler, muttaki alim halkının, toplumunun işte içerisinde bulunduğu o insanların harama düşmesinin endişesini taşır. Doğru mu? Doğru. Vallahi görmüyoruz. Bugün yöneticiler hadi tamam. Bizi hiç umursamıyorlar. Bizi haramların girdabına terk etmişler. Kolayca faize teşvik etmişler. Ha? Ama alim bununla dertlenmeli ve sen benim halkımı içerisinde yaşadığım ümmetimi harama teşvik edemezsin Allah'tan kork demeli. Ama bu kaygıyı taşımıyorlar. İmam Nevevi rahimahullah bir gün pazarda gezerken hırsızın bir tanesi sarığını çalmış. İmam Nevevi'yi biliyorsunuz değil mi meşhur alim? Ha? Bir su duyuyorum. Pazarda yürürken hırsızın bir tanesi sarığını almış kaçmış İmam Nevevi'nin. Ya ne yapacaksın Müslüman değil mi sarığı halbuki? Ederi ne ki acaba? Ama almış. Bunu niye anlatıyorum? Onu da ifade edeyim de söylediğim daha da bir anlam kazansın. Bir alim, bırakınız toplumsal anlamda tüm toplumun, insanların, halkların haramlara teşvik edilmesini, buna göz yummasını, buna sessiz kalmasını, ya bir Müslümanın haram işlemesine tahammül edemiyor. Gönlü el vermiyor diyelim daha düzgün bir Türkçeyle. Buna razı gelmiyor kalbi gönlü. Sarığı çalmış ya, hemen arkasından koşmuş. Sizce niye? Var mı bir izahı? Onu geri alabilmek için mi? Hayır. Hem koşuyormuş İmam Nevevi rahimahullah, hem de bağırıyormuş. Diyor ki, Mellektuke iyyâhe kul kabilt. Ya bunu sana verdim Allah için kabul ettim de benim hibem olsun. Çünkü hibede en azından hırsızlık olmaktan çıkması için senin en azından almış gibi görünmen lazım. Mellektuke mellektuke iyyâhe kul kabilt. Ya sana verdim bir kabul ettim de. Ya bunun derdi ne olabilir ya? İmam Nevevi'nin koşarak ardından ağrı sana bu sarığımı verdim. Sen yeter ki kabul ettim de neden olabilir acaba? Muttaki alim bir Müslümanın hırsızlıkla damgalanmasını istemiyor. Harama düşmesini istemiyor. Ben hibe edeyim de senin katında o helal olsun ve Allah senden razı olsun. Bunun derdinde. Ya bir sarığı çalan bir tane Müslümanı harama düşmesinin endişesini duyup Arkasından koşan alim nerede? Tüm toplumu harama sevk eden yöneticiler karşısında Allah'ın haramlarını helal kılan alimler nerede? Bunun bir hesabı olmayacak mı? Allah sormayacak mı bir bir? Vallahi soracak. Bir sarığı hibe etmek için hırsızın arkasından koşana biz muttaki alim diyoruz. Kul kabilt. De ki kabul ettim de iş bitsin. Ama bugün birçok alimin, yine istisnalar bundan beri tutarak söylüyorum, yöneticilere yakın olduklarını, onlar olan muamelelerinin çok farklı olduğunu ne yapıyoruz? Kolayca müşahede ediyoruz maalesef. Çok ilgimi çeken bir şey yakaladım geçen bir yerde okurken. Notlarımın arasında bir yerde duruyordu, dedim ki alimlerle ilgili böyle bir mevzu olursa anlatayım. Şimdi sıra ona geldi. Allahu akbar. Bunu niye anlatacağım? Sizden istirhamın bu Buhari'nin hikayesini bugünkü yöneticilerle mukayese etmeniz. Ardından inşallah konuşmamayı düşünüyorum ama yani mukayeseyle alakalı bir şeyler söylemeyi planlamıyorum ama kendiliğinden gelişir sonrasını bilmiyorum. Buhari'yi anlatacağım ve bugünün yöneticileri zaten hepinizin malumu. Yöneticilere yakın olan alimler kastettim. İmam Buhari'ye Buhara valisi geliyor. Daha doğrusu özür diliyorum. Buhari'ye Buhara valisi bir elçi gönderiyor. İmam Buhari o arada mescitlerde ve evlerinde, kendi evinde El-Cemiye dediğim yani kendi kaynağını, kendi kitabını okutuyor yani hadis-i şerif dersleri yapıyor. Buhara valisi de elçi göndererek diyor ki ona söyle benim çocuklarıma özel ders versin sarayda. Tabii elçi zeval olmaz. Elçi geliyor, bunu iletiyor. Sonrasında İmam Buhari ona diyor ki kul lahu inni la uzillul ilim. Ona söyle. Buhari bunu söylüyor ya, yöneticiye haber gönderiyor. Yani böyle önünü ilikleyip de kaç olsun efendim değil. He? Diyor ki kul lahu inni la uzillul ilim. Ona de ki ben ilmi zelil etmem. وَلَا أَحْمِلُهُ اِلَى اَبْوَابِ السَّلَاطِينَ Ben hele hele yöneticilerin kapısına gelerek Allah'ın ilmini hiç zelil kılmam. Allahu Akbar. İzzete bakın. İşte onun için yıllar geçmiş Buhari'yi konuşuyoruz hala. Ben geleceğim. Saray kapılarında Allah'ın bana emanet ettiği ilmi zelil kılacağım, öyle mi? Git ona söyle, böyle bir şey asla olmayacak. Eğer ki o evlatlarıyla dertlendiyse benim mescitte yaptığım hadis dersleri malumdur, oraya getirecek. Saraya tolere yok. Torpil yok. Onlar işte böylesi alimler ve böylesi izzetli alimlerimizdi. Bırakınız bugün yöneticilerin yakında olup da onların arzu ettiği fetvaları vermeyi. Peki soru şu. Bunu niye söyledim? Buhari'nin Buhara valisinin çocuklarına hadis anlatmasının hükmü nedir? Var mı söylemek isteyen? Sevaptır. Sevap sevap. Haram değil. Faiz hiç değil. Kumar hiç değil. Fuhuş hiç değil. İşin ucunda hatta sevabı olan bir iş. Ama söz konusu yöneticiler ve onlara yakın olmaksa diyor ki ben sizin kapınıza gelip de Allah'ın bana emanetini zelil kılmam. Rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. Ve böylesi alimlere rahmet eylesin. Ahmed İbni Hanbel, İmam Ebu Hanife. Bir sözü var, müthiş etkiliyor beni. Çerçeveletip asmak lazım eve. İmam Ebu Hanife'ye geliyorlar. Bir şey istiyor yönetici. Diyor ki bırak sen benden bu istediği şeyi. O benden diyor vasıt mescidinin pencerelerini saymamı istese vallahi saymam. Allahu Ekber ve lezzetu lillah. Ya say Müslüman, haram değil ki. 1, 2, 3, 4 doğu cephesinde, batı cephesinde 6 tane diyeceksin, bitecek. Bunun şer'an hiçbir haramlılığı yok. Ama o yönetici benden kendisine yakın olmamı istiyor. Benden bir şeyleri duyup onunla bir şeyler yapmak istiyor. Bu düşünceyle diyor ki vallahi benden yönetici vasıt mescidinin pencerelerini saymamı istese saymam. Ya bugünün alimleri de haramı helal sayıyor. Tabi onlar izzetli. Bak onları hala konuşuyoruz. Ve isimlerinin arkasından da rahimahullah diyoruz. Allah onlara rahmet eylesin. Ahmed ibn Hanbel. Bir tanesi, birçok şey vardı. Hangisini anlatsam diye böyle kontrpiyede kaldım. Bunu da anlatıp bitireceğim inşallah. Ahmed ibn Hanbel'in oğlu Salih. Bak nasıl yöneticilere olan bakışına dikkatlerinizi çekmeye çalışıyorum. Muttaki alim. Ahmed ibn Hanbel'in oğlu Salih ne? Sıradan bir Müslüman mı? Evet, sıradan Müslüman da biraz da ötesi var. Oğlu Salih kadı. İslam hukukçusu ya. Sıradan bir Müslüman değil. Yani sıradan Müslümandan kastım normal biri olmanın ötesinde Ahmed ibn Hanbel'in oğlu Salih bir kadı. İslam alimi. Ahmed ibn Hanbel bir gün eve geliyor. Bunu İbn Kesir bir de Beyhaki, ikisi de farklı farklı rivayet etmişler. Son kısmıyla alakalı tarihçiler tartışmışlar. Ama ben onu mefhumen doğru olduğu için anlatacağım. Baş kısmında rivayetlerle ilgili bir sıkıntı yok ama son kısmını tartışmışlar. Ama mefhumen en azından dirayeten doğru olduğu için anlatıyorum. Ahmed ibn Hanbel eve gelmiş rahimeullah. Ki onunla ilgili biliyorsunuz yani bir sürü eziyet çekti, bir sürü sıkıntı çekti. Ama yine de haktan vazgeçmedi rahimeullah. Sabretti. Alim takiyeye icabet ederse meta yetebeyyenel hak ya ammi, ey amcacığım o zaman hak ne zaman ortaya çıkacak dedi. Kırbaç darbelerine tahammül etti. Ve bir gün dışarıda eve geliyor. Yemek pişirmişler. Böyle aş. Hatta diyor ki rivayette ekmek yapmışlar hamurdan. Mesela herkes az çok evinde nelerin olup olmadığını bilir. Ben şimdi mesela akşam eve gitsem, hanım bana incik kebabı koysa, böyle, ben buzdolabımda inciğin olup olmadığını biliyorum. Onun için onun nereden geldiğini sorarım. Tamam mı? Olağanüstü bir sofra donatıldıysa, Allah Allah, bu bizde yoktu ama nereden geldi hatun veya hanım diye sorarım yani. Siz? Yalnız kalmayın. Siz de sorarsınız değil mi? Tamam. Sorarız yani. Ahmed ibn Hanbel de böyle normalde yediklerinin fazlasında bir yemek görmüş. Ekmek görmüş yani. Hamurdan böyle bir şey yapmışlar. Demiş ki hanım bu nereden geldi? Hanımı tabii biraz rahat bir ifadeyle demiş ki oğlun Salih'ten rahat ol. Yani eşinin hassasiyetini biliyor. Hangi lokma yiyeceğini, neyi nerede konuşacağını, neyle ve nasıl amel edeceğini. Çünkü o innema yahşallaha min ibadihil ulema ayetine müşerref olmuş bir alim. Nereden geldiğini soruyor hanımına. Diyor ki rahat ol oğlun Salih'ten. Yani kadı ya oğlu. Helali haramı bilen bir oğlu var ya. Sokaktan öylesine bir yerden getirmedi ya. Oğlu Salih deyince dedi ki ben bu aşı yemem dedi, götürün geri verin. Dedi ya niye? Oğlun Salih'in aşıdır. Dedi ki yok, ben geçen gün oğlumun evine yöneticilerin hediyeyle girdiğini gördüm. Yöneticilerden hediye kabul eden bir adamın aşı yenmez. Oğluna söylüyor. Sonra demişler ki bunu bir kapının hemen kenarına koyun. Gelip geçen belki muhtaç olan yemek ister ama bir şartla verin. Deyin ki yöneticilerden hediye kabul eden Ahmed ibn Hanbel'in oğlu Salih'in aşıdır. 3 gün geçmiş, 5 gün geçmiş ekmeği alan yok. Küflenmeye yüz tutmuş. Sonra da hanımı bakmış ki olmayacak onu. Hemen işte birileri yiyipse hastalanmasın ya da bir zayiat olmasın diye Dicle'ye atmış, nehre. Ahmed ibn Hanbel bir gün geliyor, bakıyor ki orada ekmek yok. Soruyor, diyor ki bir dilenciye mi verdiniz? Ya da öyle bir ifade kullanmayalım, bir muhtaca mı verdiniz? Bir fakire mi verdiniz? Birisinin karnını mı doyurdunuz? Söylediniz mi Salih'in aşı olduğunu? Yok yok, küflenmeye yüz tuttuğu için biz onu Dicle'ye attık dedikten sonra. Rivayet olunur ki Ahmed ibn Hanbel o gün önüne getirilen balığın Dicle'den olup olmadığını sormuş. Dicle'dense de yememiştir. Allahu Ekber. O nerede? Bugün Allah'ın haramlarını kolayca menfaat karşılığında helal sayanlar nerede? Allah bize muttaki alimler nasip etsin. Allah Azze ve Celle zalim yöneticilerin, zulmedenlerin karşısında onları muhasebe edecek dirayette olan alimleri bize acilen ikram eylesin. Allah Azze ve Celle bizi umduklarımıza nail kılsın. Korktuklarımızdan emin eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.